Sevgili dostlar, merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber kaldığımız noktadan Kur'an'ı efendim iç dünyamıza, zihnimize, kalbimize indirmek için orada yer etmesi için çabaya, gayrete devam ediyoruz. Sizler de orada alakayla ilgili takip ediyorsunuz. Efendim en son Beyyine suresine bir başlangıç yapmıştık. Nereden takip ediyorduk? Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları Mehmet Okuyan hocamın eserinden takip ediyoruz. Ondan sonra ve 1. 2. hatta 4. ayete kadar gelmiştik. 4. ayete kadar gelirken de özellikle ehli kitap kavramı üzerinde son dakikalarda bir önceki programda epeyce durmuştuk. Ehli kitap kavramı tamam terim olarak Yahudi ve Hristiyanlara efendim atıfla sürekli kullanılmıştır. Bu da bir kalıp haline gelmiştir ama ona kitabi olan herkesi ve başta Müslümanları da işin içine alır, muhatap olarak kabul eder. Aksi halde birçok ayeti bizim saf dışı etmemiz söz konusu olur. Bize hitap etmiyormuş gibi algılamamız söz konusu olur ki bu Kur'an'ın ruhuna aykırıdır mealinde konuşmalar yapmış idik huzurunuza kadar getirmiştik. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Sevgili hocam, 4. ayete kadar gelmiştik, epeyce konuşmuştuk. Temiz sahifeler ne demek, ondan sonra bu apaçık sayfaları okuyan delil ve yine ne anlama gelir onun üzerinde durmuştuk. Ondan sonra ehli kitap ve müşriklerden örtücüler, oradaki keferu meselesini böyle yorumlamıştık. Örtücülerin ne anlama geldiğini, küfürden ne anlamamız gerektiğini yorumlamıştık. Ve en sonunda münfekkin kelimesi üzerinde. Münfekkin kelimesi üzerinde bilhassa siz 4 tane açıklama yapmışsınız hatta. Hemen evet. Hatırlatayım. Ayrılmak, terk. İkincisi dışlanmak. Üçüncüsü cezalandırılmak. Dördüncüsü ilan etmek evet. Manalarını içeriyor diye söylemiştik. Şimdi gelip dayandığımız noktada bu 4. ayetten itibaren yürürsek. Kitap verilenler ancak o açık delil, peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüleri nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi Beyyine suresi, işte bir Medine dönemi suresi olması itibariyle yani bir toplum inşasını da önemseyen bir içeriğe sahiptir. 5. ayetten itibaren hayatın dinamiklerinin nelerden oluştuğunu ortaya koyan inanç ve uygulama esaslarından bir bölüm üzerinde de duracak. Ehli kitap denen işte dar anlamda Yahudi ve Hristiyanları, geniş anlamda bütün kitabi insanları içerecek şekilde bir takım Hazreti Peygamber'in gelişini aslında zımnen bilmelerine rağmen bu gerçeğin üzerine gitmemeleri, bu gerçeği örtmeye gayret etmeleri bir anlamda bir kınama biçimi olarak dile getirildi. Ve bir peygambere beyyine denmesinin aslında getirdiği, tebliğ ettiği mesajların apaçıklığını ortaya koymak, muğlak şeyler belirlememek noktasında çok önemli olduğunu, risaletin Allah'tan gelen bir değer olduğunu, insanların kendi kendilerine bir risalet görevi veremeyeceklerini 2. ayetin başındaki ifade ortaya koymuştu ve her peygamberin tilavet diye bir görevinin olduğunu, yetlû suhufen mutahhara, yani arı duru kitapları insanlara aktaracaklar. Peygamberler kendileri din üretmeyecekler. Tabii. Bir dinin bir peygambere nispet edilmesi son derece hatalıdır. İşte Muhammedi filan demek. Evet. Falan. Böyle işte mesela İbrahimi din filan. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Şahsa izafe çünkü kendisi ihdas etmiş gibi bir anlamı içerebilir ki tehlikelidir. Tehlikelidir. Ayet gayet açık söylüyor. Yetlu, tilavet eder, aktarır yani. peygamberler kendilerine bildirilen bu ilahi mesajları ümmetlere, muhataplara aktarırlar. Hı hı. O aktarılan değerler de arı duru değerlerdir ve bütün insanlık tarihi kadar eski olan ve o tarihin bir anlamda toplamını ifade eden bir mesaj berraklığıyla ümmetlerine seslendiklerini, son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'in aynı içerikte ilahi mesajı insanlara aktardığını ve bu mesajın önceki ilahi mesajları da içerdiğini, evet, İnanç esasları olarak, ibadet aktardığını esasları ve aynı zamanda yaşadığını temsil ettiğini, tabii, tilavetin içinde o vardı. Elbette. Hı-hı. Aktardığını, hayatın gündemine aldığını ve neticede tebliğ ettiği değerleri önce kendisinin uyguladığını, tilavetin bu üç anlamında biraz hatırlatmıştık geçen programda. Ve söz döndü dolaştı. Yine birinci ayette kınamaya konu olan, evet, ehli kitaba yeniden getirildi. Ayet gayet açık. Şimdi bir teknik bilgi vereyim sevgili kardeşlerime. Evet. Kur'an'da yani yüzlerce örneği olan bir bilgi bu. Biraz Arapça olacak ama olsun. Lütfen olsun tabii. Şimdi bir cümlede Arapçada öğrenelim. Estağfurullah. Bir cümlede böyle olumsuz bir edatla cümle başlar da, hmm, o cümlenin devamında o olumsuzu kaldıran bir istisna edatı, illa edatı, hmm, gelirse bu ma illa olabilir, la illa olabilir, leyse illa olabilir, in illa olabilir. Bunun böyle birkaç versiyonu var. Buna biz Arapçada hasır, kasır diyoruz. Hmm. Manayı bir şeye özel kılmak yani. Evet. Hasretmek. Hasretmek yani. Hasır kasır deniyor. Bunun Arapçada başka yolları da var. Bu yollardan biri bu. Nefyu istisna yolu derler buna. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey. Ayet kitap ehlinden insanların kendilerine beyine geldikten sonra tefrikaya düştüğünü ifade ediyor. Evet. Bunların tefrikasının konusu da Hazreti Peygamber'in peygamberliğine inanıp inanmama konusu. Yani başka bir şey değil yani. Tefrikadan kasıt bu. Aslında geleceğini biliyorlardı. Belki kimden gelecek, ne zaman gelecek, belki nitelikleri ne olacak noktalarında kendi aralarında adı konulmamış bir farklılık vardı. Ama peygamberimiz peygamber olarak ortaya getirildikten sonra onların o zımnen yüreklerinde sakladıkları o ayrışmalar açığa çıktı. Gün yüzüne çıktı. Tefrika oradan başladı. Şimdi burada çok önemli bazı noktaları paylaşmak istiyorum kardeşlerimle. Lütfen. Bir, bu dördüncü ayette aslında her şeyden önce peygamberimize bir teselli sunulduğunu düşünüyorum. Bir teselli veriliyor. Yani zımnen denmek isteniyor ki ellerindeki kitaplarda senin geleceğin aslında kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen onlar ki inanmadılar, senin geleceğinden doğrudan haberi olmayan müşriklerin inanmamasına çok gönül koyma yani. Evet. Yani öbürü ki inanmıyor, bu da bunun inanmaması ona göre daha hafiftir. Eyvallah. Çok kendini helak etme. Çünkü peygamberimiz sizin geçen Afşin'deki programınızda mağara, Ashab-ı Kehf ile ilgili oradaki programı dikkatle takip ettim. O Kehf suresinin çok nefis bir ayeti var. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Evet. Yani onların arkalarından bu söze inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor, evet, Allah-u Teala. Evet. Kehf suresinin 6. ayeti. 6. ayet. İşte Şuara suresinin 4. ayeti olacak. Orada da var bu ifade. Hı hı. Yani madem dedik ayet numarasını söyleyelim. لَعَلَّكَ 3. ayeti. Şuara suresinin bir tane daha var. Onu da söyleyeyim. Fatır suresinin 8. ayeti. Hı hı. Bu ayetlerde peygamberimizin Mekkeli müşrikler inanmıyorlar diye çok derin bir hüzne kapıldığı, evet, ifade ediliyor ve Rabbimiz onu teselli ediyor. Neredeyse kendini helak edeceksin. Evet, neredeyse kendini perişan edeceksin. Yani onların inanmamasından sen sorumlu değilsin. Bu ayette zımnen bir teselli içerir. Evet. Evet. Yani onlar ki bilgilerine rağmen inanmadılar, beri taraftakilerin inanmamasını çok büyük bir mesele etme demek istiyordur. Bu bizim çıkarımımız. Yani evet, ayette direkt böyle bir bilgi yok. Bakın birinci ayette lem yekun illezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine ifadesi vardı. Evet. Burada yok. Burada yok. Müşrikine yok. Ehli kitaba geldi. Ehli kitap var şimdi. Onlar ki inanmadı, beri tarafın inanmaması ona göre daha hafiftir. Bunu çok büyük bir mesele etme diyor. Demek istiyor yani. Bu da çok ilginç bir nokta hocam bak. Yani müşrikinenin düşmüş olması, evet, ehli kitabın kalması ve tefrikanın da ehli kitaba hasredilmesi. Evet. Bu da önemli bir nokta. Çünkü müşriklerde belki tefrika yok. Çünkü müşrikin zaten safı belli oldu. Evet, çok da bir kafası karışık değil. Kafası karışık değil. Net yani o şirkinde daim. Ama ehli kitabın karışıklığı var. Evet. İlginç. Şimdi bir tarafı bu. Bir tarafı bu ayet tefrikanın gerekçesini ortaya koyuyor. Ne oldu da tefrikaya düştüler? Vahiy geldi. Beyine. Peygamber geldi. Beyine geldi. Onların işte içlerinde sakladıkları o aykırılıklar bir anlamda deşifre oldu. Grup grup, parça parça bölünmüş oldular. Yani aslında zımnen sahip oldukları bu keşmekeş hal bir anlamda deşifre oldu, ortaya çıktı. Bu ayet onların tefrikasının bir sebebini beyinenin gelmesi diye belirliyor. Evet. Fakat şeyde geçiyor, Bakara suresinde de Enam suresinde de hani geçen program söylemiştim. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Yani kendilerine kitap verdiklerimiz onu, hakikati, peygamberimizi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ve inne ferîkan minhum, içlerinden bir grup leyektumûne l-hakka ve hum ya'lemûn. Bile bile hakkı gizlerler. Gizliyor, söylemiyor. İşte Kur'an'ın gelmesi onların bu gizledikleri düşmanlıklarını, ayrıcalıklarını, gruplaşmışlıklarını, parçalanmışlıklarını deşifre ediyor. Eyvallah. Peygamberin gelmesi onların tefrikasının bir sebebi. Fakat başka ayetlerde başka bir sebep üzerinde daha durulur. O da Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 19 ve Şura suresinin 14. ayetlerinde 3 ayette de şu kavram geçer. Bagyen beynehum. Onların ihtilaflarının sebebi aralarındaki bagyidir. Bagy kıskançlık demek. Kıskanıyorlar. Bir peygamber bekliyorlardı ama herkes kendi içinden bekliyordu. Başka taraftan gelince onun peygamber olmasına bir türlü gönülleri razı olmadı. Şimdilerde de var ya işte böyle derin bir Mehdi beklentisi var. Evet. Herkes bir şey bekliyor. Kendisinden gelmeyince herkes işte çamura yatmaya başlıyor. Evet. Yani benzer işte böyle sosyolojik hakikatler neticede aradan asırlar geçse de çok çok büyük bir değişiklik arz etmiyorlar işte öyle yani. Beklerseniz o da istismar eder, öbürü de istismar eder. Herkes istismar ediyor. Bu beklenti tabii bu Mehdi beklentisi bir, büyük bir sıkıntı. Çok. Buradaki de Kur'an 3 ayetinde ehli kitabın ihtilafa düşmesinin sebebini ve mehtelefe lezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyen beynehum. Bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Burada tefrikaya düştüler diyor. Toplam 4 ayet bu ihtilafın ve tefrikanın gerekçesini ortaya koyuyor. Bir şey daha söyleyeceğiz bununla ilgili. O da tefrika, hani bir toplumu çürüten bir hastalıktır. Evet. Bu şu demektir. Tefrika, hakka düşmanlık getiren bir illettir. Bir tefrikaya düştü mü insanlar, onlar artık hakkın kendilerinin yanında olmadığını bildikleri için onlar hakka düşman kesilirler. Bu bağlamda şu özel hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bugün Müslümanlar, evet, din adına kendi kabullerini şekillendirmiş olan bizler, arkadaşlarımız, dostlarımız, çevremizdekiler veya dünyadaki Müslümanlar. Evet. Din adına bir şeyi belirliyorlar. Şimdi diyorsunuz adama ki, bak kardeşim, eski alimlerimizin çalışmaları can baş üstüne. Toptan kabul, toptan red yok. Toptan red yok. Bir mihenk taşımız olsun, bir ölçümüz olsun. O ölçüyle kabul edeceksek edelim, etmeyeceksek de o ölçüye göre etmeyelim. Neticede bunun yolunu söylüyor Enfal suresine Rabbimiz. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Yani helak olacak olanın da bir delili olsun, hayatta kalacak olanın da bir delili olsun. Yani bir delil üzerinde konuşalım. Eyvallah. Onun, o belirlesin durumumuzu. Yok. Diyorsunuz ki gel kardeşim bak, o konuştuğun konuda şöyle bir ayet var diyorsun. Cevap. O ayeti bırak. Evet. Peki. Ne ya, buyurursun başka? Ayeti bırak. Neye sarılacağız? Bir Müslüman dini hayatta ayeti bırakır da onun yerine neye sarılır? Hakkında ayet olmasına rağmen bir Müslümanın ayete itibar etmemesi Allah'a isyan etmesi demektir. Bu açık bir ayettir. Evet. Ahzab suresi 36. Ya çok açık. Şöyle, bunu hiç kimse anlamadı da şimdiye kadar 1400 yıldır. Bir sen mi anlıyorsun? Heh, şimdi bir de öyle bir dert var. Bu sürekli gündeme gelen bir şeydir yani. Tabii. Bir sen akıllısın. Senden başka kimsenin aklı yok. Bu kadar alim vesaire kafa çalışmıyordu. Estağfurullah. Filan diye bir böyle. Tabii. Çok ajitatif de yani karşı tarafa da saldırgan bir üslup var. Tabii. Aynen öyle. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani neticede herkes kendi görevini yapar. Ne kadar imkanı varsa o imkanı ortaya koyar. Çalışır, çabalar. İsabet ederse peygamberimizin ifadesiyle iki sevap alır. İsabet edemezse çalışmasının karşılığı bir sevap alır. Yani kayıp yok. Tabii zımnen şey var aslında, nevzuhur muamelesi yapmak. Öyle yapıyorlar. Yani sen kendin icat çıkarıyorsun durup gibi. Yere filan gibi. Şimdi tabii insanlar kendi yanlışlarından memnunlar. Mutlular. Evet. Yeni bir şey duymak istemiyor adam. Halbuki duyulan şeylerin önemli bir bölümü yeni de değil Yusuf Bey. Değil değil tabii. Bunların kahır ekseriyeti eskiden söylenmiş, tabii. Tartışılmış, o gün itibariyle fazla taraftar bulamamış. Yani ilmi gerçekler, bilimsel gerçekler ya da diyelim ki insan hakları ile ilgili gerçekler referanduma sunulur mu? Yani bir alim bir tıbbi bir meselede bir buluş gerçekleştirdi. Evet. Siz şimdi bunu referanduma mı götüreceksiniz? Kaç kişi kabul ettisi yok ki. Hele ki ilahi bilgilerde bir kişi peygamber söylüyordu bunu, bir kişi. Geri kalan herkes karşısında dikiliyordu ama hak bir kişiden ibaretti. Evet. En'am suresi 116. ayet bunun ölçüsünü veriyor bize. Ve in tuti'u ekseren men fil ardı yudilluke an sebilillah. Sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan şaşırtabilirler. Evet. Yani çoğunluk hakikatin ölçüsüdür diye böyle bir şey yok. Yusuf suresinde Rabbimiz buyuruyor. وَمَا اَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِن۪ينَ Ne kadar harasetle üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek. Yani çoğunluk hakikatin ölçüsüdür denebilir mi? Hatta اَكْسَرُ النَّاسِ ifadesi hiç müsbet bir yerde geçiyor mu hocam? Müsbet bir siga ile اَكْسَرُ النَّاسِ. Kesir minen nas var da yani müsbet olarak. اَكْسَرُ النَّاسِ pek geçmez. Değil mi? Hep kınanıcı ifadeler. Hep olumsuz bir siyasi bak. Tabii. وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ İşte لَا يَعْقِلُونَ لَا يَشْكُرُونَ ifadeleri var. Çoğunluk. Yani böyle bir algı var. Şimdi davet ettiğiniz şey, ben ayeti hani programın başında ifade ettiniz. Ehli kitap kavramını kendi dünyamızın dışına ittik. Böyle olunca bugün Müslümanlar arasında yaşanan tefrikaları da hiç üzerimize alınmıyoruz. Halbuki o gün kınanmaya sebep olan olay bugün de varsa, o gün kınanmayı hak edenleri Allah kınadığı halde bugün aynı şeyi hak edenlere aferin filan demeyecektir. Evet. Kınanmayı hak eden herkes kınanır. Dolayısıyla ben bu ayeti aslında benim için anlarım. Bugünün Müslümanları için anlarım. Kendilerine açık beyine gelmiş. Kur'an ortada. Peygamberimizin hayatı Kur'an'ı uygulama noktasında ortada. Buna rağmen gel Kur'an'la konuşalım, Kur'an'ı konuşalım deyince kendi kanaatleri Kur'an'ın önüne geçirilerek Kur'an'a bir türlü sıra getirilmiyor. Ya hiç sıra getirilmiyor veyahut da Kur'an'dan önce okunan işte kitaplar her neyse o kitaplarla zaten fikri dünya şekilleniyor. Şekillenmiş, şartlanmış. Algılamayı perdeliyor. Evet, şartlanmış bir gözle, bir gözlükle bu defa aydınlık olan vahyi başka renklerde görüyor adam. Ben kırmızı, mavi, mor camları üst üste bindirip bir gözlük oluşturmuşum. Heh. Bunu gözüme takıyorum ki apaçık olan ışığa baktığımda hepsini allı morlu algılıyorum. Algılıyorsunuz. Ve bir türlü ışığı net olarak göremiyorum. Tabii. Sonra aslında rengi nur olan bu aydınlığı bu defa diyorsun kızıldır bu. Tabii. Veya işte tabii. Mordur, mavidir, bilmem ne. Siz de diyorsunuz ki hayır kardeşim bak bu böyledir diyorsunuz. Apaçık, net, şu renktir diyorsunuz. Ondan sonra hayır diyorum öyle olmaz bu mümkün değil. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Tabii. Asıl gözlük var diyor. İşte o gözlük örneğini çok iyi verdiniz. Bir tane gözlük yok. Üst üste camlar. O kadar var ki yani. Hı. Yani gözlüğe zulüm. Göze zulüm. Görülene zulüm. Yani hakikati gösteren en önemli değer hakikatin sahibinin verdiği bilgidir. Sevgili hocam, özür diliyorum. Sizi bölmeyi hiç sevmiyorum evet. Ama heyecanlandırıyorsunuz beni. Ne yapayım? Estağfurullah. Affedin. Şimdi bir sonraki ayette de Hanif meselesine vurgu yapıyor ki siz de geleceksiniz oraya. Zihnimde benim yine şöyle bir şey beliriyor. Bu doğru mu diye konuşalım, paylaşalım istiyorum. Ehli kitap bir zamanlar kendisine arı duru, hak, hakikat, mesaj, kitap geldiği halde sonradan bunu kendi indiği şahsi ya da fırkasının oluşturduğu kanaatlerle dallandırıp budaklandıran, bunun üzerine elbiseler, libaslar giydiren, tanınmaz hale getiren, eğip büken, biraz çarpıtan, üzerini tozlandıran, kabuklandıran ehli kitap bu aslında. Yani ehli kitapta hanif, yalın, gerçek, hakiki din, tevhid algısının üzerine bir şeyler giydirme var, ilaveler var. Tabii. Örnek verelim. Şimdi mesela... Örneği vermeden hemen ayeti okuyayım. Örneği onun sonuna verin. Lütfen. Buyuruyor ki Yüce Allah Hazreti İbrahim'le ilgili. Mâ kâne İbrahim'u Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen ve lâkin kâne Hanifen Müslüma. Eyvallah. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Allah'a kendini teslim etmiş, Allah'ı birleyen bir Müslüman. Aynen öyle. Evet. Fakat o ehli kitabın da hepsi bir zamanlar Hanifen Müslüma idi. İdi. Tabii. Hanifen Müslüma idiyi bozdular, tahrif ettiler, üzerine kanaatler bindirdiler, eğilimler bindirdiler. Değişik yorum ve görüşleri, kendi topluluklarının teamüllerini, edeplerini, erkanını bazen bir esas gibi takdim ettiler. Fer'i asıl esas haline getirdiler ve o dinin içine bunu mal ettiler. Evet. Böylece ehli kitap oldular. Bu manada Müslümanların da bir kısmı ehli kitap olmuş olabilirler. Bunun örneklerini görüyoruz. Bir misal. Aynen öyle. Ben çok karşılaşıyorum. Mesela adab ve erkan, edep çok mühimdir. Hep de söylüyoruz. Yani ilmin, efendim, izzetin, her şeyin kaynağı edeptir. Fakat mesela kendi cemaatinde, zaman içerisinde ya da anlayışında, mezhebinde, meşrebinde, zaman içinde oluşmuş bazı beşeri edep kaidelerini, beşeri yani zamanla oluşmuş edep kaidelerini sünnet-i seniyyenin ve Kur'an'ın tatbikatının üzerine çıkaran, bunun üstünde telakki eden bir takım anlayışlar var. Var. Yani edep belki o an için yani kullanılmış, geçmişte ne manada kullanıldığı da bilinmiyor. Ne bileyim ben. Çok yüksek bir zatın eteğini öpmek. Yani cübbesinin eteğini öpmek. Şimdi eteği öpmek sanki sünnet-i seniyenin ve hakikatin aslı, esası imiş gibi telakki olunan bir zihin yapısı inşa olmuş. Evet. Bunun gibi yüzlerce örnek verilebilir. Doğru. Sanki ehli kitap cümlesine bunlar giriyor gibi. Yani esasatı bozup ondan sonra hanif olma hakikatin üzerine zamanın yükünü, tarihin yükünü, kültürün yükünü, uygulamanın yükünü bindiren, farklı farklı üst üste libaslar giydiren ve böyle çarpık bünye ortaya çıkaran bir anlayış. Doğru. Doğru ama bir ufak müdahale lütfen, yapacağız. Lütfen, lütfen. Şunun için Yusuf Bey, Ali İmran suresinde bize Kur'an-ı Kerim bir şey öğretiyor Yusuf Bey. Toplancı bakmayacağız. Eyvallah. Hiç kimseye. Tabii. Yani... Genel hepsi böyledir demeyeceğiz. Analitik düşüneceğiz. Evet, analitik düşüneceğiz. Buyuruyor ki: "Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münkeri ve tu'minuna billah." Siz en hayırlı ümmetsiniz, insanlar için çıkartılmış. İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a inanır ve güvenirsiniz. Velev amene ehlül kitabı. Ehl-i kitap da iman etmiş olsaydı lekane hayran lehum. Kendileri için çok daha hayırlı olurdu. Fakat minhumul müminune, inananları var. Eyvallah. Ama min ve ekferuhumul fasikun. Çoğu yoldan çıkmış. Bu 110. ayeti Ali İmran suresinin. Sonra geliyor 113. ayette, 112. ayette yaptıkları bir takım fenalıkları anlatıyor. Sonunda buyuruyor ki: "Leysu sevaa." Hepsi bir değil. Min ehlil kitabı ümmetün kaimetün. İhli kitaptan öyle herif yiğit bir topluluk vardır ki yetlune ayatillah. Kavvam yani değil mi? Evet. Kaim adam. Kaim adam. Yani hayatını vahiy ile buluşturmuş yiğitler var içlerinde. Fakat işte bu Ali İmran 110. ayet bizim mihenk taşımızdır. Geneli arızalı olabilir ama bu arızayı hepsine teşmil etmemiz mümkün doğru değildir. Doğru değil. Hatta içinde mümin olanları, kayyım olanları var. Tabii. Sağlam olanlar. Yetlûne âyâtillâhi anâ el-leyli ve hum yescudûne. Yü'minûne billâhi vel yevmil âhiri ve ye'murûne bil ma'rûfi ve yenhevne anil münkeri ve yusâri'ûne fil hayrâti ve ulâike mine's-sâlihîne. Salih adamlardır bunlar diyor. Tabii. Ve mâ yef'alû min hayrin. İşlemekte oldukları hiçbir hayır yoktur ki felen yükferûhu. Kendi yani işlemekte oldukları hayırlar onlar için asla inkar edilmeyecektir. Eyvallah. Allahu alimun bil muttakin. Allah muttaki insanları bilir diye. Tabii. Yani onların özel ifadede onlara özel bir yer veriyor. Ali İmran suresi 75. ayet de bu anlamda bize işte analitik bakmayı öğreten, kategori anlayışını bize yerleştiren bir bilgi bize aktarıyor. Ehli kitabın içinden de mutlaka mümin olanları, kayyım olanları, sağlam olanları, dimdik duranları var. Ama peygamberimiz zamanında yerilen türden bir takım bozukluklara uğrayan ehli kitap, Kur'an'da daha çok kınanan ehli kitaptır. Onlar için ayrıcalıklı, yani hepsine değil gene, bir bölüm işte yediklerinden yiyebilirsiniz, işte yani kızlarıyla işte evlenebilirsiniz filan gibi ayrıcalıklı ifadeler kullanıldığı bir bölümü de var. Tabii. Varaka bin Nevfel Yahudi miydi? Yahudi. Yahudiydi değil mi? Bilinir, evet. Tabii. Mesela işte yani Hazreti, yiğit bir adammış. Yiğit mesela. Bir adammıştı, evet. Şuraya gelmek istiyorum. Yani kavramın içini insanlar eylemleriyle tanınmaz hale getiriyorlar. Eyvallah. Ehli kitap aslında kötü bir kavram değil ki. Son derece düzgün bir kavram. Tabii. Kitabi bilgiyle buluşturulmuş insanlar demektir. Tabii. Ama gelin görün ki bu kitabi bilgi gene Ali İmran suresinde muhteşem bir bilgi var. Sanıyorum 78. ayetinde. Ve inne minhum. Evet. Onlardan leferikan bir grup var ki yelvune elsinetehum bil kitab. Kitabı dilleriyle eğip bükerler diyor. Litahsebuhu minel kitabı. Yani sözlerini kitaptan sanasınız diye böyle yalpalayıp dururlar. Eğer bükerler. Ve ma huve minel kitab. Halbuki sözledikleri Allah'ın kitabından değildir. Ve yekulune huve min indillahi ve ma huve min indillah. Aslında ya. Söyledikleri Allah'ın katından olmamasına rağmen Allah'ın katındandır derler. Ve yekulun alallahi'l kezbe ve hum ya'lemun. Bile bile yalan. Allah'a yalan isnat ederler, yalan konuşurlar. Böylesi var. Yazık ki çoğu böyle. Yani. Ama hepsi böyle değil. Demek değil. Değil. Şimdi işte bu hepsi böyle değil ama geneli böyle ifadesinde ben bugünün Müslümanının da yani ehli kitabın o gün kınanan davranışlarına benzer davranışları bugünün Müslümanlarının yaptığını da görüyorum. Aynen. Yani Allah'ın kitabına davet ediyorsunuz adamı. Yani gel bak bu konuda ayet var diyorsunuz. Bırak o ayeti diyor. Yani bir Müslüman bırak o ayeti deyince bu dinin neresinde kalır bu? Evet. Yani bir insan az cümlesinin nereye gittiğini hesap etmesi lazım. Korktuğu nedir? Eskiden bildiği şeyin yanlış olduğunun ortaya çıkmasıdır. Yani illa min ba'di ma ca'etumul beyyine. Yani. Aynen öyle. Beyine ortaya çıkınca işte turnusol görevini görüyor. İşte burada işte. Tefrikaya düşenin ehli kitaba hasredilmesi bana çok manidar geldi. Sizin bu konuşmayla beraber bir daha derinden hissediyorum. Evet. Mesela Müslümana, mümine, ondan sonra hanife izafeten kullanılmıyor. Ulan. Ehli kitaba ilişkin bilhassa tefrikanın kullanılması. Burada ehli kitap olmanın bir hususiyeti var. O da mesajın üzerine kendi yorumlarını, eğilimlerini bindirip o eğilim ve yorumlarını zamanla kanaate dönüştürüp kitaba bir perde eylemek. Evet. Yani, öyle. Bu yanlışı bugünün Müslümanı da yapmasın diyedir yapmasın bu hatırlatma. Yapmasın diyedir. Çünkü bu ayet bize de hitap ediyor. Evet. Bize de hitap ediyorsa böyle algılamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani tarihsellik dediğimiz şey işte bu. Tarih, kültürellik. Yani kültürün zaman içinde tortuları oluşabilir. Muzahrefatı da vardır. Ateşi de vardır. Külü de vardır. Doğru. Ateşini alırız, külünü almayız meselesi. Külünü almışsın sen, cebine doldurmuşsun, üstüne başına sürmüşsün. Bunu ateşin kendisi zannediyorsun, külle oyalanıyorsun. Bu sıkıntı. Sonra bir gece lambası görüyorsun, onu güneş zannediyorsun. Güneş zannediyorsun. Evet. Evet. Yazık ki böyle. Yazık ki böyle. Evet. Şemsi şumusu, kaybediyorsun. Maalesef. Evet. Peki efendim. Bu ayeti geçmeyelim. Geçmeyeceğiz. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah. Vaktimiz var mı? Var var. Bir ara vereceğiz yalnız. Bir ara verip ondan sonra devam edeceğiz. İkinci kısımda yani. Çünkü kısımda ara şeyimiz yok, zamanımız yok. Hocam bir mola verelim. Sevgili dostlar, aman kopmuyoruz, inhiraf etmiyoruz, tefrikaya düşmüyoruz. Yolumuza devam edeceğiz efendim.